Hoofdstuk 3 van boek 2 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 3 van boek 2. Toen Dolly in Kitty's vriendelijke, met snijwerk versierde kamer trad, die er even fris en zonnig als de bewoonster zelf voor 2 maanden uitzag, herinnerde zij zich met hoeveel lust en liefde zij dat vertrek het vorig jaar ingericht hadden. Kitty zat op een laag stoeltje dicht bij de deur en had haar ogen strak op een hoek van het tapijt gevestigd, maar sloeg die nu met koele, sombere blik tot haar zuster op. Ik wilde nog eens even met je praten, zeide Dolly. Waarover? Vroeg Kitty snel, terwijl zij het hoofd verschrikt ophief. Waar anders over, als over je kommer? Ik heb geen kommer. Spreek zo niet, Kitty. Denk je werkelijk dat ik niets weet? Ik weet alles, en geloof mij, het heeft weinig te beduiden. Wij hebben allen iets dergelijks ondervonden. Kitty zweeg en keek strak voor zich uit. Hij is niet waard je om zijnentwil te kwellen, ging Dolly voort, recht op de zaak afgaande. Ja, omdat hij mij versmaad heeft, zeide Kitty met sidderende stem. Och, zeg toch niets meer, alsjeblieft. Wie heeft je dat gezegd? Dat kan niemand zeggen. Ik ben ervan overtuigd dat hij op je verliefd was, en het zou gebleven zijn als, ach, dat medelijden en al die betuigingen van deelneming zijn het verschrikkelijkst, riep Kitty plotseling uit. Zij keerde zich op haar stoel om, werd rood, speelde met de vingers en drukte nu met de ene, dan met de andere hand tegen de gesp van haar ceintuur. Dolly kende haar zuster. Zij wist dat zij in drift in staat was zichzelf te vergeten en dingen te zeggen die haar kort daarna berouwden. Wat wilt ge me doen gevoelen? Wat, vroeg Kitty gejaagd, dat ik verliefd was op iemand die niets van mij weten wil, en dat ik uit liefde voor hem zal sterven, en dat zegt nu mijn eigen zuster. Zij meent dat zij in mijn leed deelt. Ik wil zulk een medelijden, zulk een veinzerij niet. Kitty, je zijt onrechtvaardig. Gij meent dat ge beledigd zijt en valt mij nu aan. Ik heb je niet beledigd, maar gij. Integendeel, ik, haastte Dolly zich te zeggen, maar Kitty luisterde niet in haar drift. Er is volstrekt geen grond om te denken dat ik ongelukkig ben en mij te troosten. Ik ben veel te trots om ooit iemand te beminnen die mij niet bemint. Dat zegt immers ook niemand. Maar toe, zeg mij nu eens oprecht, smeekte Dolly, Kitty's hand grijpend. Heeft Lewin met je gesproken? Het noemen van Lewins naam scheen Kitty alle zelfbeheersing te doen verliezen. Zij sprong op, wierp de gesp op de grond en riep met een heftige handbeweging uit: wat heeft dat alles met Lewin te maken? Ik begrijp niet waarom je mij zo plaagt. Ik heb je al gezegd, en herhaal het, dat ik mijn trots heb, en dat ik nooit doen zou wat gij gedaan hebt, tot iemand terugkeren die je ontrouw geworden is en een andere bemint. Dat is mij onbegrijpelijk. Gij kunt dat, ik echter niet. Na die woorden zag zij haar zuster aan. Toen zij bemerkte dat Dolly zwijgend en treurig het hoofd liet hangen, viel zij lusteloos op de stoel bij de deur neer en bedekte haar gelaat met de zakdoek. Dit zwijgen duurde enige minuten. Dolly dacht aan haar eigen leed, haar vernedering, die zij onophoudelijk gevoelde, deed haar nog meer pijn, toen zij door haar zuster daaraan herinnerd werd. En zij weet het, zij gevoelt het bij instinct, dacht zij. Plotseling hoort zij een kleed ruisen, en zij werd door een paar armen omvat. Kitty lag voor haar geknield. Zij smeekte niet om vergiffenis, zij fluisterde haar slechts toe: Nolinka, ik ben zo ongelukkig. En zij verborg het lieve betraande gelaat in de plooien van Dolly's kleed. De tranen waren als het ware de nodige olie, zonder welke de machine van de wederzijdse uitstorting des harten niet werkte. Na die tranen spraken de zusters niet meer over wat zij eigenlijk weten wilde. Nu verstonden zij elkander zonder dat volkomen. Ik heb geen verdriet, sprak Kitty nu bedaard, maar ik weet niet of gij het begrijpen kunt. Alles staat mij tegen. Ik heb een hekel aan alles, het meest nog aan mijzelf. Gij kunt u niet voorstellen welke slechte gedachten ik soms heb. Welke slechte gedachten zoudt gij kunnen hebben? Vroeg Dolly, ongelovig lachend. De slechtste, de laagste, zeg ik je. Dat is geen verlangen, geen verveling. Nee, dat is iets veel ergers. Het is of al het goede dat in mij was, zich verborgen heeft, en het slechte alleen gebleven is. Hoe is dat te verklaren? Voegde zij erbij, toen zij verwondering in de ogen haar zuster las. Papa sprak zo even tot mij. Hij schijnt te denken dat ik trouwen moet. Mama brengt mij op een bal, en ik denk dat zij het alleen doet om mij zo spoedig mogelijk uit te huwelijken en van mij bevrijd te worden. Ik weet dat het niet waar is, en toch kan ik die gedachten niet van mij zetten. Die zogenaamde huwelijkskandidaten kan ik niet meer aanzien. Het komt mij altijd voor of zij mij de maat willen nemen. Vroeger trok ik gaarne balklederen aan. Ik was verrukt over mijzelf. Nu vind ik het onaangenaam en beschamend. En nu al dat andere. De dokter. Nu. Kitty bleef steken. Ze wilde nog meer zeggen. Ze wilde zeggen dat sedert er voor haar zoveel veranderd was, zij Stefan Arkadiewicz geheel onuitstaanbaar vond, en zij hem niet kon aanzien zonder zich de meest stuitende en ongehoorde voorstellingen van hem te maken. In één woord, alles komt mij grof en laag voor, ging zij voort, dat is mijn ziekte. Misschien zal het wel voorbij gaan. Ge moet er niet zoveel over denken. Hoe kan ik anders? Alleen bij u en de kinderen is het mij wel. Hoe jammer dat ge nu niet bij me kunt komen, omdat Lily nu juist het roodvonk krijgt. Ja, ik kom toch. Ik heb het roodvonk al gehad, en ik zal mama geen rust laten. En Kitty liet haar ook geen rust. Zij ging bij haar zuster logeren en verpleegde de kinderen in hun ziekte, die werkelijk bleek roodvonk te zijn. De beide zusters brachten er al de zes kleine gelukkig bovenop, maar Kitty's gezondheid was niet beter geworden, en in de tijd der grote vasten reisde de familie Tscherbatsky af naar het buitenland. Einde van hoofdstuk 3 van boek 2.